त्रिभुवन पकड़ लेता है अत्या भाई गे अत्या भाई गे जीवा को पकड़ लेता है ताजा ताजा कर लेता है धर्म धर्म कर लेता है जंगलूर कर दादा बसवन परिचय बड़वर बादामी कर लेता है बड़ा बड़ा बादामी कर लेता है।